mel nañu ne ko waaw mu ne xanaa di jotal njàpp ma mooy njàpp njàpp mat ci jamono ya nga xam ne njàpp neexut ndax xëy na ndox daa jafe mbaa jamono ji daa sedd du tee rek ngay jéem a jàpp njàpp mat ak bari say jéego dem ci jàkka ya ak fexe bay xaar julli balaa ñëw nga xam ne julli woo weesu rek tàmbalee waajal ga ca topp léeg-léeg loolu day amee na darajay faandu loolu de faandu nag daraja ju màgg la ndax daa bokk ci xeetu jihaad mooy fa julit ñi ragale yéefar ya songi leen fa nga taxaw fa sàmm ko ba dara du fa jaar lor si julit ña loolu dafa rëy lool mu ne nag li mu wax nii ci di jàpp ci waxtu nga xam ne njàpp neexut te di bari la soqi si jéego jëm ci jàkka ja tey bari la xaar ak julli gannaaw boo jullee genn di xaar ga ca topp di ko waajal ak xaar en loolu taxaw na taxawaayu faandu taxaw na taxawaayu faandu baamu ko ñaari yoon ala uxbirukum bima yamxu llahu bihi alqataaya wa yarfaxu bihi darajaat dal di ne isbaaxu lwudui xinda almakaarihi wa kasratu alqutaa ila almasaajidi wa intidaaru salaati bada salaati fa dhalikum alribaat ak hadis ba wax ne ida tawadda alxabdu almuslimu aw almuminu fa xasala wajhahu xaraja min wajhihi kullu xati'atin nadara ilayha bi xaynihi maa almaai aw maha axiri qatri almaai fa ida xasala yadayhi xaraja min yadayhi kullu xati'atin batachatha yadahu maa almaai aw maha axiri qatri almaai fa ida xasala rijlayhi xaraja kullu xati'atin machatha rijlahu maa almaai aw maha axiri qatri almaai xata yaxruja naqiyan min addunubi hadis ba dane ku gëm yàlla bu dee jàpp bu raxasee kanamam ndox may rogalaat day ànd ak ñaawteefam di wàcc mbaa boog mu ne dox ga ca mujj day ànd ak aw ñaawteefam rot daanu ba tey bu demee bay raxas ñaari loxoom lépp lu mas a tooñ ca loxo ya mas koo ngëpp mbaa laal ko ca loxo ya te wër ko caa laal muy xeetu ñaawteef buy raxas loxo yi ndox may rogalaat bàyyi koo ca loxo ya day àndaaleeg ñaawteef yooyee di wàcc mbaa boog dox gay mujj a wàcc ca raxas loxo ya day ànd ak ñaawteef yooyee su demee bay raxas ay tànkam it muy ñaari tànkam ba tey noonu la wépp ñaawteef bu mas a dox ci ñaari tànkam bu dee ragg tànk yi ñaawteef yi day wàcc ànd ak ndox mi daanu fi suuf mbaa boog nga ne dox gay mujj a daanu fa suuf mooy ànd ak ñaawteef yi wàcc bu mujj mu set wecc ci bàkkaar nga xam ne kon daal bu noppee ci njàpp ma day seet wecc ci ay bàkkaar ba tey benn hadis nee na te moom muslim moo ko nettali wara waa muslim man tawadda fa ahsana alwudua xarajat xataayaahu min jasadihi xata taxaruja min taxti adafirihi ku jàpp te rafetal njàpp ma ay ñaawteefam yépp day génne ci yaramam ba jeex tàkk nga xam ne daal day awee ca ron weya mu mel ne di seetut dara ci bàkkaar baabun li ab bunt la fi nu ci cangaay te bëgg a dugg ci cangaayal farata am ma toxru ndaal cangaay la foofu woo moom mino janaaba te ngir janaaba woo minal xaydati ak ngir mbërëk wan nifaas ak wasin sawaawun way yemoo lañu maanaam cangaayul farata moom niñ koy defee nenn mais lay waral ñu koy def nag moo limu ne janaaba dana ko waral jigéen ju amee liñu wax reegal maanaam paax bam jeex dana ko waral ba tey jigéen ju amee danet wasin bam jeex dana ko waral nga dolli ca nag ab julit pour génn àdduna ba tey ñu war koo waajal sang ko ci ngaayul farata ngir jébbal ko boroomam fa iniqtasara ndeem gàttañ la almutatahiru aji sangu ja xalal xusli ci cangaay la duunal wudu ci lu dul njàpp ma aji sa ahoo mu doy ko manes naa sangu kese wax te doo ci boole leneen man ngaa takk sax ne boo wutee ndox bu baax rek am yéene joox faratay ca ngaay li fexee fexe rek ba saw yaram fépp daj bayoo fenn rek dal nay baax. lay tax na nga mëna dal jekki jekki julli ba leneen ca ngaay lolé té jappato nak ngay fexé ba ganna ba nga wéso raxas saw kay ba ganna ba ngay doora raxas ciri ñap yi té ganna ba nga raxas ciri ñap yi jottu laalat saw kay ba lolou man nga ko takké ci bo ñëkki jukki li tambalé jumba xba ci bëti woon ta baña laal fofu nak doora agalé nak nga tambalé ci bobba ñew ba ci jumba xbi delu agalé waat nak ta tambalé bëti woon yu ba ci ciati baram ya lolou boko défé rek boko déssé ganna du nga déssé ciri ñap yi ba nopi laalato fenn ci saw kay ba fi wara ñap mi tocc kon nak nonu boko défé té difo lé luy tocc ñap lénen lu bokku té lolou man nga doylo ca ngaay lolé kessé waye nak ni gën ci ca ngaay moy ni nga jangon ci tasawudu sirar moy toftale bobé wa afdalu la gën la ho ñal ko an yatawadda moy mu japp baxda an yabda ci ganna bo mu jëkke bi ghasima ci raxas la nga xamné bi farji hi nak na ci ab sawu gaayam aw jasadihi wala aw yaramam min al azaa ci sobe suma yatawadda top mu japp bu do salati japp mu julli ni gën ci ca ngaay farata la moy day ñëk raxas loxoy ñetti yoon ba ci tukki jaray te yene sunna raxasu ca ngaay li ko defé nak fu ko sobé tak mu dal di koy ñëk dindi nu far tégalé ca ngaay tofsalé bako sëriñ bi tofsalé woon ci tasawudu sirar kon gannaaw di nga dindé fu la sobé takkon ci yaram wi sa yebo téwlu yene ji ca tambalé ca jumbax ba jëm ci ci dunt suuf beek sawu kaay bi ba diggante boobu daj bu daal cee teg njàpp benn benn bu noppee njàpp benn benn daal cee teg raxas bopp bi bu nekkee ci bu noppee ci bopp bi teg ca nopp ndeyjoor teg ca noppu càmmooñ teg ca raxas baat beek ak doq gi teg ci wetu ndeyjoor tàmbalee ca mbagg ma bu wàcc ci bëti woom yi daal cee teg wetu càmmooñ dal ci tambalé ci wetu chamoy ci mbagama ba tay ba ci petit womi kon bu top wet gi day tambalé ci mbagama bu wacc ba ci petit wom ba ki mu jëne wax nak légui moy wetu chamoy gi bu ko défé nona ta baña faté loxop ndé jor bi ak loxop chamoy bi kat raxason na la ñap mom mom way la ci dess raxasu ko won bu faté lolo bu ko défé na bu dem ci tankum ndé jor nak agalé petit wom ba ca dojar ya ndax rax féké ñapon ñap ben ben kon raxason ba ci dojar ya kon ak sonna ci ñap bu ci dajor ya kon nay legi day agal ni tambalé beti wam ba ci dajor ci tanku dajor ñu def ko ci tanku chamoy dal jall na raxas gannaaw ga bu raxasé gannaaw ga mu dal jall raxas bi rek den agalé ko non lañu waxon ci sawdu ci xaar ni non ñu gëna tam ci xéetu nit ñi sango fa insha Allah dem soop nako raxal mu raxas rijlé ci ñaari tankam wa insha Allah dem soop nako akhrahuma mu yexelen ila akhir khuslihi ba ci bu juk ci ngaayam la da wax ne boy ñap ñap benn benn bi pass ci tank yi bu la neex raxas ko legi fi saasa bañ ko xaari dara loolu nak mo gën neenañu tel ko raxas fi saasa rek ba ci dojari fam waré bu la neexé nak yéxé ko boko yéxé da ngay bayyi ba mujjé ko dana ko wax legi suma yaxam yi sa top dana nural ya day ñaari loxom fi dinaay ci ndab la wayr fahuma te mu len di yëkëti khayra abidin bir mom du aji ngëp bisima ci ñom ñaar ci andara fa yukhallila kam yukhallila bihi ma ci ñom ñaar usula shahadira asihi to sali kawari bopam bo noppé ci ñapp benn benn raxas bobu mo ci top ñu bëgg bu la nga raxas bobu nga toyal say loxo yëngal kawar gi bu baaxa baax ndax loolu neñ baax na ci walu yër yaram ndax dana tax ñu mëna socc ba yoyu du ci la dal may jekki jekki dal ci xëpp ndox rek xana ñëk ko toyal ba noppé baxna ci walu fiq gi tam moy dana tax bo soti ndox mu jallu ba ci bir yeugal ko yeugal xalil ko dana tax ndox mi yomba jallale ci bir kon amna ndariñ ci yari walu yep suma yaxri fu top dana tang bi ma ci ñom ñaar alma ndox ma ala asihi def ko ci ko bopam salas gharafat ñetti tang wala ñetti tang yi na ghasilan bir mu ngi aja xas loho ñal ko bihi na ci ñom ñetti tang yi yoyé dana bo tassare ko war bobbi ba toyal ko da nga tax sa ñetti tang ngay def sa ñaari wax bu fess nga def ci daldi bëss mu génn del defaat beneen muy ñaar del defaat beneen muy ñett loolu nag bu fekkee ngaa yore ab nel mbaa sa kawar bariwut boo ko defee benn rek mu doy bu la neex ma jàll ci ñaar ñett boo defee ñaar tam mu doy bu la neex ma jàll ci ñetteel bu sa kawar bare itam ba nga xam ñett yi mënu koo dajal mënu koo set rek faaw nga jàll ba kere muy daj ba set rek ndax loolu farata la. watafalu dana def talika loli almaratu jigen nonu le goor di def way jigen nit non lay def ñoyam ci lolu watadhasu dana bes shahra siha kawar bopam nga walay sa xaliha de diko war halu hiqasiha firi letam ya anam jigen day bes kawar ga ba ndox ma dug ci bir bu de sangu farata way du aaje mo mi firi letti ya waye bu de ci yoon mali mom dañ ko xawa diisal lol bu fekke dal legi letti wona limat ñetti wëñ mom faaw dañu wax da koy dindi bu deugere kam kam itam donte lettuñ ci genn kawar dañ koy dindi bu fekke nak dañ ko letti ben kawar ba ñaar manam ben wëñ ba ñaar la bëgg wax ci deugerul mom du aaje wo firi tuma yufidu top dana soti alna ndoxuma ala shaqhi ci wetam ga ay man ngay ndejjo suma hala shaqhi top ci wetam ga al aysari ngay jamoy leralon na legui bala ñew ci wetu ndejjor bala ñew ci wetu jamoy de ñëkke noppé ci bop bi da cey tek nopp ndejjor tek ci nopp jamoy tek ci babek dox gi do la ñew nak ci wet gi mu wax ko ndejjor ak bop jamoy ku ci nekk mu dem ba ci beti wam ya wayata dalaku te muy ragu bi yede ak yaari loxom bi isri sabil may ci gannaaw soti ndoxuma hatta yahuma ba mu matale jafade ho yaramam wa neena nak ko defé ngay def ndox mi di bomb ba yaram bi fepp daj nga xam do bayyi fenn fenn wa ma lo xamne shakka sikki sakana ay yakone ci bu nekké alma ndox ma akhadahu diko jot min jassadi ci yaramam hawa daho mu baamu ko bil may ci ndox ma wa dalako ho tem ragugo bi yadi ci loxom hatta yu wahi ba bam matale jami'a jassadihi mbolam yaramam wa neena bu fekké ngay sikki sak birib sangam rahasna ko rahasuma ko te yo sam kal dara sikku ci nekko diko am jax jaxi kon day aajo fu ngay sikki sak nga yobbu fa sa ndox day aajo fu ngay sikki sak nga yobbu fa sa lox ak ndox bom ko bu wor ne leg def nga ko bu fekk day kuy jax jax yi nak mom nga xamne bis bu ne mu dal ko ben yon mom bu sikki sak say bom bayiko non rek te jall wax dañuy bañ setan yaq am xelam ndax al waswasatu mom day map diine ci ciosan la takoy dalal ci ciosan la koy yaq wëre wëre du koy ënd rek ñu ne ko nako baye ko bu resik sak say mo bayiko non rek fami sik sak du jar la waye bu fekke xilam dara sikku ci mo fuy sik sak rahasuko nako rahas bu wor ni rahas nako waye taaju ko tammi topat humqa surratihi khur khurtu jumba khamba wa tahta halqihi akron batam ba wa yukhallilu tammi khalil shahara lihiyatihi kawru sikki mamba wa tahta janahihi akron nyari pokotanam wa bayna alyatihi ak digante yari njekikaya waruf xey ak yaari teppaxom teppaxo yi moy fa lupp yi saxé wa taht rukbatay ak ron ñaari bati wom wa asafi rijlay ak ron ñaari tankam dalay limal ay birab yo xamne dafa xawa laqku bo yexé ndox ma du fagg bu ñëkke xoot xoot jumbax nang ko teylu bu baax ba topato ko ak ron baat bi ron baat dafa am xoot xoot momi nang ko topato bu fatine kawaru sikki bi mom bu dé ci cangay mu fat ak mu ñak fatte ci yam faaw dañ ko wara yëngal ba ndox mi dugg ci biir mu kawaru yéen yi ak kawaru bari bari ak ay moustache ak poktaana mu daal bo xasse bay sangu farata mu kawar nek rek dañ ko wara yëngal ba ndox ma jall ci biir fepp ci yam ci yaram bu ma jafa karon poktaan yi xam nga poktaan dafa laqo ndax daa ab ruq ba jafa digënté ñaari ñekkikaay yi digënté ñaari ñekkikaay ab xar xar la def mu ko fatte ci lupp yi saxé jëm ci biir bi nako sét lu baax fofu am na ruq bo xam bu yéxé du toy bu sagare droy ron beti womi ron ñaari beti womi fofu amna ab ruq ay amna ab xot xot ron ñaari tank ni moy ndeggom di ci am ab xot xot bo xam lele sax bu degge ni du lal suuf lele bu degge ni lele moy fi lele amna ño xamne sun ko xol li ba nga xamne buñu tege fi suuf ni waaw muy bir ndeguli amna ño xamne buñu tege fi suuf lal suuf ba ya fatte testani yek ci ci itam ak yoyep ci la furq bu ne dal nako nebi ko wor ko ne ndox ak loxom ak nafa fi nak mom da fi ni sax ron ñaar tank ni bi ne wa asahid rijlihi da wax ne ci jublu haqi bay wa khurqo bay wa taht qadamihi yu bal la bali ma do wax legi kon bi ne ron ñaar tank ni yu bali na ñaari testani ak ñaari sisi ak ron ñaar ndegu yi moy fofu mo xon leleg sax ñan ñi bi tege sen tank suuf du lal suuf way yaxilu te moy raxas rijlay ñaari tankam akhira zalika ci mujug lolé yajimaaw dana bolé zalika lolé fihi ma ci ñom ñaar li tamami ghuslihi ngir matuk ca ngayam la walitamami wudhuhi ak ngematuk njapam ma in kana dem nekon na akhara di yexe ghaslahuma sen rahas ñom ñaari tank ya da wax ne bu fekke ba ngay njap njap ben ben ba ak sa ci tank ya rahaso ko won kon ngay bayyi rek ba sango sango ba nga xamne tank yi dong dong mo ci dess su ko defé nak nga tambalé tank ba ca womba dal dikoy rahas ba ca baram ya nga xamne kon dang koy def bop ndey jor ñu def ko tankup chamoñ loolu kon moy agalé sa ca ngaay agalé sam japp ndegam da nga fa dégon tank ya ba ngay japp joto ko wona rahas ويحذر تمي وتنديكو ان يمس ملال ذكره ذكرام في تدلكي تي راغوم غا مي بات ني كفي تي بير تنغام نا مايتو ديف نك لوي تاج نياب روانتينا دي تي غنا يومبو مي لال سو كايبا تي لاليكو لي خونغ تي تنغام با بيغ تنغي با لي خونغ تي بارامي با لي فوب لي خونغ تي بيغ بارامي لولو بوكو تي لالي ريك جيمي تي غاي لي ووم امول لوكاي تاج واي نياب مدام لوكاي تاج fa in faala ndem def na zalika lolé waxa waxaba ta fek na mu matalé tuhara ho ca ngayam la aha da kon mu baamu alwudu njapp na bu fekke da sangu baagal nak doora laal sawkay bi nak bañ né am njappam tañ na kon na jappat bu de gana bom sango bu noppalé doora jappat non nak kon da koy def ñet ñet du ko def njapp ben ben ah kon bu de njapp mo xamni gana bom sango la ba noppi laal sawkay bu ñu ko jappatal mom njappum ñet ñet lay doon do njapp ben ben tayitam nak ci ko rek bu yittiwo li waral njapp waye bu sango ba agal non defal yu to njapp tay jamono soxla wuté julli soxla wuté def len tay bayyi non rek bu soxla japp dem njapp kon nga sétlu lolu buñ né sango na ma nopi laal na ab sawukayam ñu né ko baamu njapp mi day fék bu soxla njapp rek nek ni bëgg julli fi saasa ba bëgg laal kamil ba lenen ba bëgg bu gam am njapp waye bu fekki soxla wutum njapp mom tay bayyi rek bu bëgg japp dem njapp té nga li mom dara sikku ci amul lu koy tocc wa in masahu ndem lal nako fiti day xusli ci tambali ci ngayam la wa bahda an ghasala ak gana ba mu raxase mawadih al wudu bi rebi njap ma minu ci mom fal yu mir kon na rombale bahda zalika ci ganaw lolé bi yaday ci jari loxom ala mawadih al wudu ci bere bu njap ma ci bere bi njap ma bil may ci ndoxuma ala ma ci la nga xamne yam bahi dana yell min zalika ci lolé wa yar wi te bu ko yene ana bu fekke dafa don sangu nak la ta ci ngay li ag waye fek nak mom wessu ciri njapp ya ma noppi doora def li toñ njapp ba bok mu nek ci bir njapp mi njapp mi agawu sax mu def li toñ njapp yépp ñoy mo day baam waat njapp ma rek lay baam waat kon njappal ne mom sayu defal li toñ njapp rek njapp ma lay baam waat niki muy japp ba yag def lu koy toj ba bi muy sangu ba njapp ba wessu njapp mi def li toñ njapp yépp day baam waat rek jëmi njapp ma ci kaw nak ñu mako xewon legi mu soxla njapp mi niki bëgg julli ba dara way bu fekke soxla wu dara ci yoy mom day agali ca ngayam rek saa yu bëgge japp na doora japp babu li ëppunt la fi man ca ka nga xamne lamay jitt amut alma ndox wa sifati tayammumi ak melaw tim yi bëgg wax nak mbirum tim ndax bu fekke koku mënta japp mënta sangu timu fay seuss kon nak mu wax tim ak la koy waral at tayammumu tim ya jibu dana war li xadamin ma ngir ñak ndox bi safari ci tukki baatu fi safari manana bañ ñew ndax mo ñak tukki ci yam nak ndoxum bu amé rek mom mo xam ci tukki la mo xam ci tukki rek ci mu fessus iza ya isandem naguna ay yaji de mu am ko fi waxti wax ci waxtu wa dina bu fekke da nga amul ndox di waxtu yi joté te yaakaaro ko am ba kene waxtu yi jeex kon nga ca nago kon safaratu moy tim sey bo tim fi saxay saxa jeru yeexé waxal yajibu amana mu war ba nga ni barana mu war sax ma haw jodi andak amu ndokh iza lam yaqtin dem atnut hala masihi ci lalam fi safarin mo xam ci tukki la aw hadarin wala ci tew li maradin ngir tawat mani hin ji aji tale lal ndokh aw maridin wala aji tawat yaqdiru jotan atan hala masihi ci lalam mom ndokh ma wala yajidu tal am man ko xamne yunawilu ho dana ko jotli iyahu mom ndokh ma neena nga gis ko am ndokh ba nopi da nga gis ko am ndokh ba nopi ta duté farata moy tim da koy waral moy mo xam day tukki mo xam tukki wut yalla ko tek jangoro jo xamne nangul ndox ben moko xam ci bopam ba docteur bu xam fajj moko ko wax nga xamni mom buy jeufandiko ndox mi rek tawat dal ko jo xam daluko won ba tawat jiko dalon yeex wir ba tawat jiko dalon gëna metti yépp kon day bayyi ndox mi te tim wala bok mom di tawat na tawat di sax tewu ko mëna la ndox waye da ko amut te mën ta jogu wutiko fam tok mu nu faaje wuti ndox mi te gisul koko yett batay koko batay farata moy tim wa kazalika nak non musafirul ajtuki yaqrubu jaj dafa jage minhu ci mom almaaw ndox wayam naho te koy tere minhu ci ndox ma khawful lusosin ragal ay sacc aw sibahin wala ay ndegment ndegment moy rabu yu fadda batay neena bu fekke ne xamna ndox ba nga fe waye da ragal ne bu ci de wuti ay sacc sacc alalam ba ay rab fadd ko dañ ko mu ne kon batay lolé mok ñak ndox ñëwé mo féké woor na ko né mom dañu sacc alalam ba jortam ñaaw na ci lool ci bu wuté ci ndox ma ba am rab yo xamni ñi ngi fi té mënañ ko lor woor na ko ba jortam dëgër na ci kon na bayyi rek té tim bu jéw wuuti ci ndox momé wa iza ayqana de woluna al musafiru ajtuki je bi wujoti may ci am ndox fi waxti ci waxtu wa akhara kon mu yéxé ila akhiri ba ci mu jëm nga da waxa ji tukki rek waye mo bo tukki won ñoy mo waxtu jot woor na né won nga am ndox bala waxtu wé jeex kon waxtu jot na am ndox bi mi doora jot waye woor na né mo bala waxtu wé jeex da nga am ndox kon dañu sopp nga baña gaaw julli ta xaar ba ci mujju waxtu wa ndox ma nga wolu won bu fekke sa jort naxula nga am ndox mom nga daldi japp wala bu dé sang nga dal koy jëfëndiko doora julli fekke nak wolu won ko ko waye ba nga démé ci mujju waxtu amoko nak nga doora tim ndax wolu gu ci dara man na nga wolu ko ta démé nona wa in ya'isa dem naguna min du ci ndoxuma tayamama mutiw fi awwalihi ci ñalbenam nga fekke waxtu yi jotna amo ndox te japp nga ne mom ba kene waxtu yi jeex do fi am ndox amo ben yaakaar ci am ndox kon dañu sopp nga tim fi sa say sa dal julli amul yeexe wa in lam yakun dem nekut indofa fa mom min du ci ndoxuma hilmun ben xam xam tayamama kon mutiw fi wasatihi ci digam ba fekke ngay deng dengi dana am ndox bala waxtu yi jeex am duma am ndox saxel dugu ci len ñu bëgg ñu sopp rek nga bayyi ba waxtu wi xaj bu waxtu wi xaje te nga am ndox baxna bo mu ndox itam dal di tir wa ka zalika naka nonu in khafa dem ragal na an la yudrika mu bañ jot alma ndox ba fi waxti ci waxtu wa wara jaate mu yaakar ay yudrika ho mu jot ko fi ci mom batay bu fekke ndox mi da nek sa kanam ngay dox xam nga ne mu birup sangam ndox nga fa li ngay natul kay moy da nga ci ag bala waxtu wi jeex wala det koku tam non ngay def da nga wi rek ba waxtu wi xaj waxtu wi xaje ta nga ag ci ndox moma nga jëfëndiko ko fekke ag go ci nga dal di tim moy tam mo kenn wess ñay mo dig waxtu walay xaar wa man tayamma ku tim min hawla ci ñi suma asaba top mu jot alma ndox ma fi waxti ci waxtu wa bax da an salla ci gana bu julle kon amna tekkale da man dem da nga ne fofu ci tafsilun ak tekkale nga ci tekkale bi moy fa amal maridu dal aji tawajja allasi ja nga xamne la wejit amut nan ko xamne yunawiru ho dana ko jot iyahu mom ndoxma fal yu'id na bam wa kasalika naka non al khaif aji ragal ja min sibahin ci ay ndegment wa nafiya ak lu melni ñoo wa kasalika naka non al musafir aji tukki ja allasi ja nga xamne ya khafut na ragal an la yudrika mu bañ jot al ma ndoxma fi waqti ci waxtu wa wer jote mu yaakar ay yudrika ho mu jot ko fi ci mom da wax ni ñi ñu wax ko ci xamne tim nga ba julli gana ba nga am ndox dang koy tekkale ni ñu la wax bu de ko tawat ka nga xamni mën toona wuti ndox ne mo mën nako jëfëndiko kon gana bu timé ba julli bu gisé ko jot li ndox kon dañu soppu mu jëfëndiko ndox ma té dal di ba mu julli ga waye nak sopp rek lay doon kenn nga ko batay ka nga xamni mo ragalon ni birup sangam amna ndox waye bu fa lé wuti dañu sacc alalam ba ay rap dana ko gañ baté won ko ci adam gana bu amaté jëmmi ndox moma niki gana ba lam jorton da demi wul nona mu fa am jëmmi ndox moma ci mëna ba julli way amna ndox moma rek ñu soppu mu jëfëndiko ndox ma te baam batay aji tukki gi nga xamne ndox mi da nekkon ci kanamam bu do natali ba xam dana ci ag bala waxtu way jeex wala deet ñu neko won xaaral ba waxtu wi xaj ba waxtu wa xajen ta agu ci mu daldi tim julli gana ba laatu waxtu way jeex nak mu fa ag ci ndox ma batay goku dañu soppu ci mom mu jëfëndiko ndox ma te baam baam yoyep nak sopp rek la wala yuhidu du bamu khayru hawla ñu dul ñi dafa wax ne ñi rek ñoy bamu lolu mu ne ñi rek lañuy diggal ñu bamu aji wona setat ndax nenañu ki nga xamne da nagu woni du am ndox dañ ko ne yow sey bo tim kanaabu nak mu am jëmmi ndox momé nga xamne mom la nagu woni du ko am batay kon koku des nako diggal mu baamu de sax bu fekke ndox mom nagoon duko am batay noné la wéy amuko waye menen la amu bok tak moma batay kon ken duko digal baamu melne dañ ne won teen bi yàquna mu naago woon ne tey moom du am ndox mukk ci robine yi mbaalu bokk ci teen bi. Kon ba tax ko julli ceeb tiim gannaaw ba ci lu ko bett nag ab oto jaar fi rek may ko ndox. Kon mel na ne jëmmi ndox ma nga xam ne moom la naago woon amu ko beneen la am, kon kooku du baamu. Waaye gannaaw ba nag fekkoon ne jëmmi teen ba moo baax robine yi xel yi mu daal di am ndox, su boobaa kon des na ko digal mu baamu. Ba tey koo xam ne doon na sax seet ndox xëy na farlu na ca it sàgganu ci, waaye gannaaw ba ba mu tiimee ba julli ba noppi dafa fekk ndox ci wetam mbaa ci wetu ay bagage am, ba tey kooku na baamu ndax day mel na rek farlu woon na, waaye rek xaw naa gàttañ lu tuuti. Kooku day mel ne xaw naa gàttañ lu, ndax ndegam gannaaw bu mu jullee bu noppi la gis ndox mu nekk ci wetam xëy na su farlu woon lool lool rek ak yëgëdéem la, waaye kon bu farlu woon lool lool gis ndox mooma. Wala sax mu am ndox fàtte ko ne man daal am moom ndox, gannaaw ba nag ba mu tiimee ba julli mu fàttaliku ne moom kat amal na ndox, kooku itam na baamu. Moo tax kon ñu waxi ne rek ñi rek ay baamu nga seetluwaale ci ñi ñu leeral léegi-léegi. Wala yu sal yi du julli salaatay ni yaari julli ki tayammumin ci ab tiim waaxin bu di benn min haawulaay ci ñi illa maridun dara aji tawat laa yàqatu jëj atan ala masilmaay ci laal ndox li dara di ngir lor bi gis mi jëj nag na ci yaramam muqiimin ji aji sax waxatu xile waxees na sax te waxatu xile jooju moo dëgër yetta yemma mu dana tiim li kulli salaat ngeen képp julli. Daa wax ni képp koo xam ne farataam mooy tiim ci ñi mu la wax ñépp du sañal julli, maanaam ci benn tiim bi lu may genn julli farata. Ba mu des na ko tawat ki nga xam ne mënta laal ndox, moom nee na dana man bu tiimi benn tiim julli ci ñaari farata mbaa lu ko ëpp, waaye loolu bul ko jàpp. Waxatu xile jéem wax muy nurul woyof moom rek moo dëgër. Takkal ne daal képp koo xam ne ñu farataam mooy tiim benn tiim bu ne benn farata la mën a julli, waaye mënista tiim benn tiim moom boole ci ñaari farata mbaa yett. Waxaduru ye net leef na xam maalikin jëli ci maalik fii man ca ka nga xam ne zakara fàttaliku na salawaatin ay julli an yu salliyaha mu julli leen bi tayammumin ci ab tiim waaxin bu di benn. Boobu net li itam jër tafaale dane am nañ jële ci maalik ne ku fàttaliku ay julli julli te fekk farataam doon tiim bu tiimee benn tiim mën caa julli yooyu yëpp, waaye jooju wax ba tey dëgarut. Benn tiim bu ne julli ca benn farata rek la man, jooju wax moo gën a wóor. Mu ñëw nag ci wax ni ñuy tiimee wat dayam mu tiim bi saa yi di nekk na ci pàkk ab taahir bi aji laab. Waxoo moom pàkk bu laab nag maamoy la nga xam ne dëxara feeñ na xalaa wacc xil arodi ci kaw suuf min xaate bokk ci suuf boole ci min turaay bin ci suufus kese aw ramlin wala beeñ aw xijaaret wala ay doj aw sabaxat wala suufus xorom. Bokk na ci faratay tiim boo weesoo yéene nga boole ci tiime ci loo xam ne yoon moo la jox ndigalu tiim ca. Loolu nag mooy suuf ak lépp lu xeetoog suuf te loxo doomi aadama soppiwu ko, moo xam day suufus kese, moo xam de suufus beeñ, moo xam day ay doj yoo xam day doj carrière mbaa doj dënnu yooyu nga xam ne loxo doomi aadama soppiwu ko mën nañ cee tiim. Waaye nag bu ko loxol doomi aadama soppee mel ne mool yi nga xam ne dañ koo mool ak ciment ciment doomi aadama ko soppi mbaa boog dojooyee ñu laso ko wala sax xeeti karoyee yu mel noonu moom deesu ca mën a tiim jëmmi suuf ci boppam mbaa doj bu bàyyikoo ci suuf te loxol doomi aadama soppiwu ko, loola ca lañu sañ a tiim. Bu ko loxol doomi aadama soppee rek moom deesu ca sañ a tiimati. Ñu lañu tiime yàddale bu day dóor, maanaam tey teg rek la bëgg wax bi yedde ci yaari loxoom al ard suuf sa fa in taan la xaneem aju na bi himaaj ñoom ñaar chey um dara nafadahuma mu fëgg leen nafdan ak fëgg xafiifan guy aji woyef. Da ngay jekki-jekki ne tegg say loxo ca la ngay tiime. Bu fekkee ba nga ne tegg say loxo nag dafa am lu mel ne xaaxaam baabant bu ci taq nga xam ne boo ko raayaale ci sa kanam mu gaañ la, kon na nga xaw a fëgg ndànk say loxo ba loolu rot nga door a masaa. Ne bëgguñu sax nga faxa suuf si ngir bañ a taq loolu dañoo bëgg nga bàyyi ci suuf si. Su ma yam sama topp dana masaa bi himaaj ñoom ñaar wacc xoo kanamam nga kullaxoo léppam masan ak masaa ko defé nak nga jëk ma sa kanam gi bamu daj la nga raxas njapp rek boy ci mom ngay massa ci kanam gi tuma yadribu top dana dorat bi yende ci yar loxom al ardu sufsa ay dorat moy tegaat loxom ci sufsa rek la bëgg wax fayam sama tam ñu massa yumnahu loxol ndey joram bi yusrahu ci loxop ca moñam legi massa loxoy moy dess digam wessu kanam gi da ngay jëk raay loxom ndey jor dora raay loxop ca moñ loxo bi ci nek nak moy raay morom ma digam ndey joro jitu nak ndax dañu soppul am ndey jor ca moñ faaw nga jëk ndey jor kon loxop ca moñ na jëk raay loxom ndey jor yajhal do def asabi hayadihi barami loxom ay isra bay ca moñ hala atrafi asabi yadihi ci ciati barami loxom al yumna bay ndey jor suma yumiru top na rombalé asabi ha